بسم الله الرحمن الرحيم. ابن نافي خداي پر دلوفان دلوفان كار. إذا جاء نصر الله والفتح. اگر سرکفتن ال سرکافرت قریشی ابوت ای پیغمبر پیک هات او مکه البرته وبو. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وتديت جلك مروف كوم كوما هاتنت إسلام دا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اگر اوچه بو تخبو چون انك خدای خو آماده بكا اب گلک تسبیح کرن اب حمد خوده و گلک داخاس کرن جبرن گنه هشوی هندی اوه او پرتوب ورگیر وان بویا ید تسبیح هاویت کن و داخاس جبرن گنه هشویت کن توبا وان قبیلت کت و رحمه پواند بد.